Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet. Haftanın önemli spor olaylarından birisi, konuştuğumuz gibi, bu sporun dışındaki işlere sporcular karışsın mı karışmasın mı, politik davranışlar mı, böyle bir tartışma var. Zlatan İbrahimovic'in müdahalesi sonucu, istersen buradan başlayalım değil mi? Öyle yapalım. Aslında bu hep olan bir tartışma ama son dönemde özellikle Amerika merkezli, yani ABD merkezli olarak ortaya çıktı, hep konuşuluyor biliyorsunuz. LeBron James'e işte Fox TV'nin herhalde sunucusu bir kadın. Fox TV'den, Amerika'daki Fox TV'den tabii. Beklenebileceği üzere şey demişti. İşte, sen işine bak, dokunu sektir. Karışma siyasi meselelere falan demişti. Bir herhalde 3-4 sene önce olmuştu. Ama biliyoruz ki ABD'deki işte başta kadın ve erkek basketbolcular olmak üzere sporcular son derece aktifler bir sürü konuda. Olayın ortaya çıkma sebebi de bu sefer İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in geçen hafta Discovery Plus kanalına verdiği bir röportaj. Ben tamamını bulup bir türlü şey yapamadım, izleyemedim açıkçası. Yani herhalde bu özel paralı bir kanalın YouTube'da falan da yok. İçinden de alınan bir bölüm, benim görüntü olarak gördüğüm kısımda sadece o böyle 1,5-2 dakikalık kısım. İşte herkes iyi olduğu işi yapmalı. Futbolcular futbolu oynamalı. Futbol dışındaki işlere pek karışmamalı. Yani LeBron James çok iyi oyuncu ama hani LeBron James'le ilgili bir şey soruyorlar. Herhalde İbrahimovic'le James'in bir daha önce bir tanışıkları var. İbrahimovic ABD'de de oynamıştı çünkü. MLS'de oynamıştı. 2 sezon yanılmıyorsam futbol oynamıştı. Herhalde oradan bir tanışıklıkları da var. Soruyu soran çünkü öyle soruyor. LeBron James hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani spor dışında da faal gibi bir soru soruluyor herhalde. O yanıtı da o. Yani sporcular hani işte ben futbolcuyum, en iyi bildiğim alan o. Biz hani o alanda kalmalıyız. Onun dışına çıkmamalı gibi bir şey söyledi. Sonra tabii buna aynı gün sanıyorum bir maçtan sonra maç sonu röportajını LeBron James'e aktardılar. LeBron James de çok uzatmadı zaten ama dedi ben hani ne kadar bilinçli olduğunu bir kez daha gösterdi ve bu şey alanda, yani spor dışı alanda da kalmaya devam edeceğim. Bundan geri adım atmayacağım dedi kesinlikle. Hani ve LeBron James'in işte Amerikan seçimleri öncesinde de konuşmuştuk. Ne kadar her alanda önemli işler yaptığını biliyoruz. Sadece hayırseverlik değil. Seçim öncesi yaptığı kampanyayla işte 40 bine yakın seçim görevlisi bulduğunu, istihdam ettiğini ya da gönüllü olarak kamp seçim için gönüllü olmaya ikna ettiğini biliyoruz. Yani sadece işte memleketi Ohio'nun ya da daha doğrusu Akron'daki yüzlerce öğrenci okutması değil, bir okul olması değil, aynı zamanda siyasi olarak da ciddi bir varlığı var LeBron James'in. Böyle bir cevap verdi. Şimdi burada aslında şeye takılıyoruz. Burada problem, bunu biliyorsunuz, Amerikalı kadın futbolcu Megan Rapinoe da dile getirmişti. Onu söyleyecektim. Evet. Megan Rapinoe futbolcu. Tabii bu zaten ABD'de farklı bir hava var son 10 yıldır. Yani size dediğim gibi başta kadın ve erkek basketbolcular, kadın futbolcular, işte tenisçiler, başka nereden bulabiliriz, başka spor dalından. Yani bir sürü spor dalından sporcu zaten bu, özellikle işte eşitsizlik, ırkçılık, işte bu oy meselesi, bir sürü konuda görüşlerini dile getiriyor. Kampanyalar katılıyor, kampanyalara katılıyor, kampanyaları başlatıyor. Kadınların spora, meselesi. Göçmen meselesi falan. Hani ABD'de zaten bununla ilgili belki işte oranın en bağına sporu diyebileceğimiz Amerikan futbolundaki, orada da işte Colin Kaepernick falan var tabii. Orada bile örnekler var. Neyse ABD, ama Avrupa'ya geldiğimizde Avrupa'da bu meselede işte görüş bildiren konuşanlar var ama bu son işte Black Lives Matter meselesinde birkaç protesto başlatan, buna katılanlar olmuştu ama özellikle futbolda ciddi bir, erkek futbolunda bir ciddi sıkıntı var. Yani bu İbrahimovic'in bu son derece anlaşılmaz tavrından da, açıklamasından da daha doğrusu şey anlayabileceğimiz gibi. Erkek Avrupa'da oynayan erkek futbolcular, sadece Avrupalılar da değil, Avrupa'da oynayan bir Güney Amerikalı, başka ülkeden birisi de olabilir. Böyle bir garip halleri var. Yani tamamen işte, ben merkezci, dünya onların etrafına dönüyor ama bu işte siyasal, sosyal meselelere pek karışmayan, bu konularda demeç vermeyen, böyle çekimser duran bir halleri var. Yani hayırseverlik meselesinde muhtemelen kampanyalar yapan, yardım yapan, o konularda faal olan futbolcular vardır, çok vardır. Ama iş biraz daha büyüdüğünde, böyle ciddi bir tavır almak gerektiğinde birden şeyler yok oluyor. Erkek futbolcular yok oluyor ortada. Yani kadınlara daha önde bakın. Yani işte Amerika'dan da örnekler var. Erkek futbolcuları birden şey yapamıyoruz. Ancak işte şey örneği, mikro örneği var. Bu özellikle koyu renk tenli futbolculara bir ırkçı hakaret, böyle bir hareket geldiğinde orada tepkilerini gösteriyorlar artık tabii. Yani orada bir değişiklik oldu. Yani bireysel de ötesine çıktı. Takım olarak Başakşehir'in de oynadığı Paris Saint-Germain maçını hatırlarsanız, işte hani bir iki değil belki bir sürü futbolcunun tepkisiyle sahadan çekilme olayı gerçekleşmişti. Ama şeyi göremiyoruz. Mesela böyle bir daha organize siyasi tavır, siyasi bir konuda birisi çıkıp bir işte görüş versin. Yani İbrahimovic'in tepkisi çok tipik eski model bir futbolcu tepkisi. Bazen Türkiye'de de oluyor. Ya futbolcular sadece futbolculuklarını yapsınlar ya, başka meseleleri karışmasınlar. Ben hala bazen hala hatta rastlıyorum. Çok eski model bir düşünce kaldı bu. Hele özellikle işte LeBron James'in ve onun çağdaşı birçok sporcunun ABD'de yaptığının tersine bir davranış modeli. Böyle değil yani. Burada evet. Şeyi de sormak istiyorum. Yani Zlatan İbrahimovic olayı özellikle spesifik, yani daha dikkat çekici. Çünkü kendisi de bir göçmen zaten. Yani İsveç'te kariyer yapmış ama bir göçmen ve göçmen haklarını da sonuna kadar dünyanın dört tarafında savunan sporcular var. Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde, Finlanda. Ya ona buradan büsbütün tuhaf geliyor bana buradan bakınca yani. Çok çok yerinde bir sorun. Çünkü kendi bizzat anlatıyor. Yani çocukluğunda Malmö'de sanıyorum İbrahimovic, işte oynadığı futbol takımında bir göçmen olmayan İsveçli'nin babası herhalde şey demiş. Yani bu çocuğu takımdan atın demiş. Böyle soyad mı olur? İşte bu ne Johansson ne Svensson böyle bir çocuk oynamasın demiş bu takımda. Ki İbrahimovic herhalde o yaş, kendi yaş grubunda da yetenek ve beceri olarak diğer herkesin herhalde önündeydi, öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ve yani, bu ayrımcılığın ne olduğunu çok küçük yaştan biliyor aslında bir göçmen çocuğu olmanın. Ve buna karşı belki işte yeteneğiyle, spordaki yaptıklarıyla ön plana çıkmanın fark yarattığını biliyor. Ama İşte şu an çok daha etkili bir İbrahimovic var yani. Futboldaki kariyerinin sonuna geldi. Hala İtalya'da önemli bir oyuncu. İşte Milan'da oynuyor. Ama yani İbrahimovic şu anda değil mi? Böyle, mesela göçmenlik konusunda bir şey söylese, bu konuda bir kampanya öncülüğünü yapsa belki ona 500 milyon kişinin haberi olacak. Yani öyle bir etkisi var. Evet, aynen öyle. Onu düşünerek ben de sordum. Çok daha da vahamet kesbettiriyor bu durum yani. Kendi, çünkü böyle bir davranıştan ustalık yani çocukluğundan, gençliğinden. Muhtemelen başka örnekler de vardı. Hani ben onun ağzından duydum, bir örneği aktardım. Belki sokakta, orada, burada, okulda falan da olmuştu yani. Futbol takımındaki bir örneği aktardım sadece. İbrahimovic dediğim gibi işte son 20 yılın en spektaküler, en başarılı oyuncularından, futbolcularından birisi ve futbolcuların bugün ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu, diğer tüm spor dallarının üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduklarını çok iyi biliyoruz. Yani İbrahimovic işte, böyle bir kampanyaya mesela dahil olsaydı, öncülük etseydi, çok büyük bir etkisi olurdu. Buna karşılık işte herhangi bir konu böyle bir garip bir egosantik tavrı olan bir oyuncu gerçekten. Ben o bakımdan antipatik bulurum hep İbrahimovic'i. Yani hani herhalde bir kendisine sorulduğunda ben işte küstah, ukala değil, şöyle özgüvenim fazla o yanıtı veriyor. Ama hani işte bir ukalalığı herhalde atfedebiliriz kendisine. Öyle bir tavrı var ama işte o belki işte böyle bir gerçekten böyle bir sosyal siyasi kampanya katılıp bunu ikinci plana atabilirdi gerçekten. Evet. Şimdi kariyerinin sonlarındayken hatta daha da önemli olacaktı. Yani belki iki yıl sonra futbolu da bırakacak. Böyle bir garip durum. Yani aynı şeyi mesela Ronaldo Messi için de düşünüyorum. Evet. Ronaldo'nun bir takım işte Filistin'de falan galiba insani yardım kampanyaları var. Yani Messi varsa bile değil mi, hiç yani göz önünde değil. Messi'nin herhangi bir konuda tavır aldığını, şey yaptığını bilmiyoruz. Yani bugünün çok daha gençleri, çocukları bile daha aktifler. Onun kadar şöhrete sahip olanlardan bahsetmiyorum yani işte. Çevre konusunda, herhangi bir eşitsizlik konusunda. Çok daha genç kuşaktan gençler, çocuklar aktifler. Bugün belki dünyanın en tanınmış futbolcusu olan ya da en tanınmış futbolcusundan biri olan kişiden bahsediyoruz. En ufak bir tavrı yok yani herhangi bir konuda. Halbuki çok büyük bir etkisi olurdu gerçekten. Messi'nin işte ne bileyim bir eşitsizlik üzerine bir şey olsaydı, bir tavrı, bir sözü falan, ama belki de hiç böyle bir hiçbir birikimi, böyle bir şey yok bilmiyorum. O sahada bir daha iyi sadece. Sağ dışına çıkınca belki de hiç onun yanından bile geçemeyen bir kişiye dönüşüyordur Messi. Belki bunun da böyle payı olabilir. Biraz Pele gibi yani. Yeni belgeselini de seyretme fırsatım oldu. Yeni çıkarılan, ilginç, iyi hazırlanmış bir belgesel bence. Pele film. Hı hı. Ama orada da yani dünyanın en vahim, vahşi diktatörlüklerinden biri varken Brezilya'da hiç sesini çıkartmadığı gibi üstelik diktatörlüğün daha yemek davetlerine filan da katılıyor. Hani o dönem, hani o dönemle bu dönem arasındaki belki şey de farklı, ama Pelin'in tabii o zaman kişiliği çok büyük. Yani bugünle kıyaslanabilecek bir futbolcu varsa 40-50 yıl önce, evet, ancak Pele'dir o gerçekten. Doğru. Yeryüzünün en meşhur insanı. Yani bilmeyen, futbolla ilgili olup olmamasının hiçbir önemi yok. Yeryüzünde kadın, erkek, ya kim olursa olsun bilmeyen yok Pele'yi ve çok etkili olabileceği söyleniyordu. Tabii risk de almış olacaktı. Almamış ama. İlginç ama yani bu tartışma devam edebilir. Yani şu bile olabilirdi. Sadece kendi meslekleri açısından mesela bu sporcuların genel için söylenebilir, futbolcular için de meslekleriyle ilgili bir dayanışma eksikliği var mesela futbolcuların. Yani en çok kazananlar, en tepedekiler, en zenginler, onların durumu iyi. Yani şu an işte tepedeki en çok kazanan 50-60 futbolcu bir şekilde devam etmese futbol oynamaya, işte belki hayatları boyunca yetecek servete, gelire sahipler. Sadece Messi, Ronaldo için demiyorum işte dediğim gibi. Bu önde gelen ülkelerdeki futbolcular için. Ama işte alt liglere indikçe, küçük liglere gittikçe bu gelir seviyesi azalıyor. Sırf onları bile yani meslektaşlarını organize edecek, orada bir dayanışma yaratacak, bir girişimde bulunacak mesela böyle bir lider, bir 10-15 futbolcu çıksa mesela, o bir meslekler açısından bir şey olur. Öyle bir şey de yok mesela. Böyle bir dayanışma, bir dünya futbol sendikası var ama orada o daha çok böyle bürokratik bir örgüt gibi duruyor. Yani futbolcuların öncülük ettiği bir girişim değil çok. Öyle bir şey de yok. Yani bu Avrupa merkezli futbolda böyle bir, açıkçası böyle bir eksiklik var. Bu konuda bir bilinç eksikliği var. Eskiye, kökleri eskiye giden bir davranış biçimi. Bilmiyorum, belki bir kıvılcımı bundan sonraki kuşaktan biri mi yakar? Onu göreceğiz. Merakla bekliyorum. Evet. Peki başka ne konuşacağız? Peki geçen hafta aslında bir başlangıcını yapmıştık. Bu hem 2022'de yani gelecek yıl, hem Pekin'de kış olimpiyatları var yılın başında. yılın sonunda da 2022'nin sonunda da Katar'da Dünya Kupası var. Erkekler Futbol Dünya Kupası var. İkisiyle ilgili boykot çağrıları var. Bu arada oraya geçmeden bir not ileteyim. Bu Tokyo 2020 olimpiyatlarını hep konuşuyorduk. Biliyorsunuz işte organizasyon komitesi başkanı görevden alındığı yerine bir kadın başkan atanmıştı. Herhalde 3-4 gün oldu. İcra kuruluna 12 kadın getirdiler. 45 kişilik icra kurulunun 12 üyesi kadın oldu. Yani bir şekilde sopa lazımmış yani burada da. Bütün o gaflar falan derken ancak olimpiyatlara işte 5 ay kala kadınları daha etkin konumlara getirmeyi başarabildi Japonlar. Yani hani 7,5 yılı boşa geçirip bu konuda en azından kadın erkek eşitliği konusunda 7,5 yıl sonra bir hamle yapmayı akıl edebilirler ama işte ancak Yoshida Mori'nin o 2 ay önceki, 1,5 önceki gafı lazımmış demek ki böyle bir şey için. 2022'deki bu iki büyük organizasyondan bahsediyordum. İkisi için de boykot çağrıları var demiştim. Hani giderek yani, çok geniş değil. Hani bir iki belki ülkede alevlenen çağrılar ama boykot çağrılarının arttığını görebiliyoruz. Özellikle Dünya Kupası ile Katar'daki Dünya Kupası ile ilgili mesela Norveç'ten önemli bir girişim var. Norveç'teki kulüpler bunu ilk galiba hangi kulüp çıkardı Norveç kulüplerinden? Tromsø. Tromsø kulübü bir karar aldı. Çağırıp kendi federasyonundan, Norveç Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulundu. 2022 Dünya Kupası'nda Norveç milli takımı katılmasın. Yani istiyorsanız elemelere katıldı ama Dünya Kupası'na gitmesin Norveç milli takımı. Tromsø'nun çağrısına ardından Viking var Stavanger'den. Onlar uyumuştu. Sonra Otso diye bir takım var. Ben ilk defa duyuyorum onu. Onlar katıldı ve en son olarak Rosenborg. Yani Norveç'in en büyük takımı. Yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde oynamış Rosenborg takımı da dahil oldu. Hatta bir takım daha. Yani 5 Norveç kulübü, futbol kulübü kendi federasyonlarına çağrıda bulunmak için bir karar aldı. Norveç futbol milli takımı Dünya Kupası'nı boykot etsin diye. Bu arada Danimarka'da sanıyorum bir halktan birisi, yani böyle futbol ortamından değil, bir sanıyorum bir gece bekçisi imza topluyor. 7000 imzaya ulaşmış durumda. Danimarka parlamentosunda bu konu görüşülsün diye. Yani 50.000 imzayı toplarsa meclis böyle bir görüşme yapmak zorunda. Bu boykot konusu üzerine. 7000 imzaya ulaşmış bile. Ki hani kampanya başladığında ben hiç 50.000'i hayal bile etmiyordum diye, ama biliyorsunuz bu işte sosyal medya etkisi, birden olay yayıldı mı o siz 50.000'i hayal etmezken birden 200.000'i bulabilir yani. Danimarka ufak bir yer. Çok büyük bir ülke değil nüfus olarak en azından. Ama 7.000'i bulmuş. Şimdi 2-3 haber falan çıkarken birkaç gün içinde bunun 17.000 olduğunu, ertesi hafta 37.000 olduğunu falan görebiliriz. Yani iki kuzey ülkesinde böyle bir girişim var. Yani Norveç'teki daha da ciddi tabii. Ülkenin önde gelen futbol kulüplerinin biz Dünya Kupası'nda boykot edelim demesi daha da ilginç. Üstelik Norveç şu an herhalde son 20 yılın en iyi oyuncu kuşağını yakaladı erkek futbolunda. Çok iyi oyuncular var. İşte Haaland, Sørloth gibi. Yani elemeler bu ay sonunda başlayacak. Dünya Kupası elemeleri. Yani belki de çok ciddi galiba 98'de katılmıştı Norveç Dünya Kupası'na. En son yani 90'lar ve 98'de katıldı düşün. 22, 24 yıl olmuş olacak yani. Yani çeyrek asırdır neredeyse oynamıyorlar. Tek ciddi şansları geldi bu kadar aradan sonra ve ülkede bir ciddi girişim var. Yani boykot edilsin diye. Şeyle ilgili de işte bu Pekin 2022 ile ilgili Kanada'da sanıyorum konuşuluyor. Kanada parlamentosunda. Orada da öyle çeşitli sözler var. Tabii yani şey anlıyorum, bu hani otoriter ilgiler ülkelerle ilgili böyle bir sıkıntı var. Bu hafta The Guardian'da Sean Engel harika bir yazı yazdı. 1936 Berlin Olimpiyatları öncesi de olan bu tip hareketi hatırlattı. Ben de sonra okuyunca yazıyı farkına vardım. Yani o zaman Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne böyle bir uyarı gitmiş. Çünkü Berlin Olimpiyatları düzenleme hakkını 1931'de oluyor. 31'de ülkedeki siyasi ortam başka. Yani henüz 33 seçimleri olmamış. Naziler iktidara gelmemiş. Ülkedeki bu Almanya'daki yani 1936'daki ortam yok. O ayrımcılık, Yahudilere yapılan eziyet falan henüz başlamamış. Ama işte 36'ya yaklaşırken bu ortam oluşunca Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bir takım eleştiriler geliyor. Bunu yapan gazetelerden biri de o zaman Manchester'da bulunan The Manchester Guardian. Yani Guardian gazetesi Londra'da değil, Manchester'da. Bunun üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi bir görevli gönderiyor ve Almanya'da incelemeler yaptırıyor ama görevli zaten Nazilere çok antipatiyle bakmayan birisi. Hatta Hitler'i önemli liderlerden, dünya liderlerinden birisi olarak gören birini gönderiyorlar, bir temsilciyi. O da bir takım icraat yapıyor. Şey diyor, yani ABD'de, ABD'nin güney eyaletlerinde zencilere yapılan linç girişimlerinden, linçlerden pek fark yok diyor. Ya, Yahudilere yapılan çok önemli bir şey yok diyor. Böyle bir rapor veriyor ve bildiğimiz gibi Berlin Olimpiyatları yapıldı bir Nazi propagandası eşliğinde. Ama tabii bugünün dünyası 1930'lardan çok farklı. Yani son dönemde bu işte FIFA ve Dünya Uluslararası Olimpiyat Komitesi, belki dünyanın en önemli iki büyük spor organizasyonu olan Dünya Kupası'nı ve olimpiyatları, yaz ve kış olimpiyatlarını böyle ortodoks ülkelere vermeyi tercih etti. Bir ya da buna mecbur kaldı. Çünkü eski klasik işte Kuzey Amerika, Avrupa ülkeleri çok yapmaya yanaşmıyorlar, yanaşmadılar. Çeşitli ülkelerdeki referandumlarla işte bu olimpiyat oyunları ev sahipliği reddedildi falan, böyle girişimler oldu. İşte o nereye kaldı? İşte kış olimpiyatları Pekin'e kaldı mesela. Böyle bir şey oldu. Futbol belki en anlaşılmayacak şekilde işte Katar'a kaldı. Yani bunun önceden adaylıkta şartı koşulabilir mi? O zaman da ev sahipliği yapılacak ülke sayısını çok aza mı indiriyorsun? Çünkü bir de ev sahibi olabilmek için ciddi bir yatırım, yani belli bir ülkenin ekonomisinin olması lazım. Mesela yani Afrika kıtasına gittiğinizde ev sahipliği yapabilecek ülke değil mi? Futbol Dünya Kupası'na çok sınırlı. İklim koşulları da var bir yandan, tekrar orada da. Ama hani Katar gerçekten herhalde, Katar'a Dünya Kupası ev sahipliği verilmesi en saçma olaylardan biriydi. Şimdi boykot gündeme gelirse de bu sefer sporcular, futbolcular, olimpiyata katılan sporcular diyecek ki hani bize büyük haksızlık. Hani 4 yıl bekliyoruz. Tam ayağımıza fırsat geldi. Bu sefer hani boykot diyorsunuz. İşte belki en baştan adaylıktan tüm bunları biraz daha sabrederek bunu şey yapmak lazım. Adaylıkları gündeme getirmek lazım. Şimdi bundan sonra bu işte adaylık meselesi daha da zor olacak herhalde. İşte bakın, olimpiyatları hiç yani sonraki yaz olimpiyatlarında yani 24-28-24'ü sahip Paris, 28 Los Angeles adaylık sistemi bile olmadı. Çünkü şey yok. Aday yok. Aday şehir çıkmıyor. Bu oyunlar evet, üzerinde. Şey de ilginç tabii, yani bu bilmiyordum, bu olayı sayende bu programda öğrendim. Olimpiyat komitesinden bir görevliğine gidip güneydeki, Amerika'nın güneyindeki siyahlara yapılandan bir farkı yok, yapılsın demesi çok ilgi çekici. Belki bu sefer de Katar'a da şeyi gönderebiliriz. Yani Lewis Allen'ın ünlü şarkısı işte Garip Meyve'yi. Güneyin ağaçlarında yetişir garip bir meyve. Ağacın yapraklarında kan, köklerinde kan ve kara beden. Güneyin melteminde sallanan kavak ağaçlarından sarkan bir garip meyve diye linçleri anlattığı şarkı Billie Holiday'in de söylediği. Yani Katar'a da o ölen kaç, 6500'ü aşkın sayıdaki göçmen işçinin durumlarını filan, normal bunlar oluyor öyle şeyler demek lazım herhalde, değil mi? Olimpiyat şey olacak. Birini gönderir. Fıtratında var. Fıtratında var dedi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi şey, dünyanın en önemli doğalgaz şirketinin temsilcilerinden bir şey yolluyormuş Katar'a falan. Bir komite yolluyor. Hiçbir şey yok. Gayet iyi ülke falan diyor. Gayet iyi canım. Sıcak. Çok memnun kaldık diye dönebilirler. Sıcak bir karşılama gördük diye. Evet. Peki, galiba bitiriyoruz. Bu çok espri de yapmaya insanın gönlü varmıyor ama yani durum da hakikaten riyakarlığın da bir haddi olmalı diye düşünüyor insan. Peki, çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim, eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor.